ایک اعلان ہے کہ جولائی کو مسجد میں جانے میں پوجا کے کلام کا ایک پروگرام ہوگا ان شاء اللہ سب کے بعد بڑا پروگرام ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حضرات، آج کی یہ مجلس حج کے تعلق سے، حج کے احکام و مسائل کے تعلق سے منعقد کی گئی. آج کی ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے. پہلے ہم حدیثوں کی روشنی میں حج اور عمرہ کا طریقہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ہماری تقریر کا دوسرا حصہ حج اور عمرہ کے دوران کی جانے والی جو عام غلطیاں ہیں ہم ان پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج کی فضیلت کو سمجھ لیں. یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں ایک رکن ہے حج بیت اللہ. اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے اس میں سے ایک چیز حج بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے ٹائم فکس ہیں، حج کے اوقات مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو آدمی حج کا ارادہ کرے وہ دوران سفر کوئی گندا کام نہ کرے. ایسا نہیں کہ گندا کام کرنا عام حالات میں جائز ہے اور حج کے دوران حرام ہے، عام حالات میں بھی حرام ہے، مگر آدمی حج کرنے گیا ہے تو اور زیادہ احتیاط کرے. فلا رفث، حالت احرام میں بیوی سے ملاقات حرام ہے. ملاقات تو حرام ہے ہی، بیوی سے شہوت کی کوئی بات کرنا بھی حرام ہے. ولا فسوق، حج کے دوران کوئی گناہ نہ کرے. ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اے اللہ کے بندو تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے جانتا ہے. وتزودوا فان خیر الزاد التقوى. عرب کے اندر بعض قبیلے تھے، وہ جب حج کا احرام باندھتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، تو ساتھ میں توشا وغیرہ نہیں لے کر جاتے تھے، زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کی راہ میں جا رہے، اللہ انتظام کرے گا، اللہ کی راہ میں نکلے نا، اللہ انتظام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط سوچ کی تردید کی، فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں اور آپ کے پاس سامان بھی نہیں ضرورت کے، سامان لے کر نکلو. یہی سے ہماری شریعت کا ایک اصول معلوم ہوا، ایک قانون معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے. اللہ روزی دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محنت نہ کریں، کاروبار نہ کریں اور سوچیں کہ اللہ دے دے گا. اللہ شفا دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، دوا نہ لیں، علاج نہ کرائیں، اس کا یہ مطلب نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ان اسباب کو اپنایا جائے، ان کو اختیار کیا جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. اب یہ عرب کے بعض قبیلے کیا کرتے تھے، یہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو خالی ہاتھ جاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سفر میں گئے ہیں، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، دیگر ضروریات کی چیزیں چاہیے، تو وہاں جا کے لوگوں سے مانگتے تھے، بھیک مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے کی تردید کی کہ یہ کون سی عقل مندی کہ گھر سے خالی ہاتھ نکلو اور وہاں جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. وَتَزَوَّدُوا، اے حج کرنے والے حاجیوں، جب تم حج کے لیے نکلو تو سامان لے کر جاؤ، ضرورت کی چیزیں لے کر جاؤ، کسی کا محتاج، کسی کے محتاج نہ بنو، کسی کے ضرورت مند. اچھا، اب جب حاجی نکل ہی رہا ہے سامان لے کے تو ایک اور نصیحت کی جائے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تم بنارس سے مکہ جا رہے ہو، بنارس سے مدینہ جا رہے ہو، ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہو جس سے تمہیں واپس آنا ہے، تم ساتھ میں سامان لے کے جا رہے ہو، کیا اس سفر کے بارے میں بھی سوچا ہے جہاں سب کو جانا ہے اور جانے کے بعد کسی کو واپس نہیں آنا ہے؟ کیا سفر آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ موت کے بعد جو سفر طے کرتے اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اس سفر پہ تو سب کو جانا ہے، اور وہاں لے کر کیا جاؤ گے؟ کپڑا لے کے جاؤ گے، کھانا لے کے جاؤ گے، پانی لے کے جاؤ گے، پیسہ لے کے جاؤ گے، بینک کا اے ٹی ایم لے کر جاؤ، کیا لے کر جاؤ گے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. وہاں اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو تقوا کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سفر حج کا ذکر کر کے ہماری توجہ سفر آخرت کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ اس سفر کی بھی تیاری کرو، اپنے اندر تقوا پیدا کرو تاکہ اس سفر میں کام آئے. تو یہ حج ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اگر کوئی آدمی حج کرے اور واقعی میں حج کی طرح حج کرے، حج کے دوران کوئی نازیبا کام نہ کرے، آج کل تو حج کے دوران بھی بہت ساری گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، وہاں بھی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، وہاں بھی نظر کے غلط استعمال ہو رہے ہیں، وہاں بھی انسان موبائل میں لگا ہوا ہے. 40 دن کا 30 دن کا سفر ہے، باقی پوری زندگی ہم نے دنیا کے لیے لگائی ہے، یہ جو سفر ہے اس کو ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں، اس کے دوران تو کم سے کم اپنی حفاظت کریں. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے، من حج فلم يرفث ولم يفسق، جو حج کرے اور حج کے دوران کوئی نازیبا کام، کوئی غلط کام، کوئی گندا کام نہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، فحش کاموں سے، ولگر کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، رجا کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو اتنا پاک و صاف بن جاتا ہے، اتنا صاف ستھرا بن جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، جانتا بھی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے یہ الفاظ کسی اور عبادت کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ جملہ کسی اور عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. زکات کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے، نماز کی فضیلت ہے، لیکن کسی اور عبادت کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے کہ بچے ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کی طرح ہو جائے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ ہی نہیں ہے. جو حج مبرور کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی دے گا، جنت سے کم اس کو کوئی چیز ملنے والی نہیں. حج مبرور کس کو بولتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ حج مبرور اس حج کو بولتے ہیں جس حج کے دوران کوئی غلط کام نہ کیا جائے، سنت کے مطابق حج کیا جائے، اور اس حج کے بعد کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اور دین کے کاموں میں گزرے، ایسا حج حج مبرور ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو جانچنا ہو کہ میرا حج اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوا ہے کہ نہیں، تو اپنی حج کے بعد کی زندگی کا جائزہ لے. اگر حج کے بعد کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، دین کے کاموں میں توجہ ہے اس کی، اس کا مطلب کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں. حج کا طریقہ کیا ہے، اس پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. آج ہمارے یہاں آپ دیکھیے، جب حاجی لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں، زیادہ تر آپ کو جو ہے تعداد ملے گی بوڑھے لوگ، 60 سال کے 70 سال کے. بعض تو اتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے کوآپریٹ کرنے والا، مدد کرنے والا ضروری ہوتا ہے. وہاں ویل چیئر پہ وہ طواف کر رہے ہیں، ویل چیئر پہ سعی کر رہے ہیں، یعنی بالکل کمزور ہو چکے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارے نوجوانوں کی اکثریت حج نہیں کرنا چاہتی. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ حج کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، حج کے بعد بہت مینٹین کرنا پڑتا ہے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو. لہذا ابھی تھوڑا عمر ہو جانے دیجیے، تھوڑا اور زندگی میں تھوڑا اور گل چھرے اڑا لیں، کچھ موج مستی کر لیں، اس کے بعد حج کر لیں. یہ انتہائی غلط سوچ ہے میرے پیارے. اور اس کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ جوانی کی عمر کے نکلنے کے بعد جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے اور وہاں بہت ساری چیزوں سے آپ محروم ہوں گے، تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کاش میں نے جوانی میں حج کیا ہوتا. جوانی کی عبادت، جوانی کی نماز، جوانی کا روزہ، جوانی کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو کوشش کریں کہ جوانی میں حج کریں، اس وقت کریں کہ بدن میں طاقت ہو، انرجی ہو. حج کے لیے نکل رہے ہیں آپ، غور کر لیں، دیکھ لیں آپ کے ذمے کیا حقوق ہیں. ایسا حج آپ نہیں کر سکتے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے آپ کے سفر حج کے دوران ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں، ان کی بیسک جو ضروریات ہیں، وہ تمام آپ دیکھ کر جائیں. آپ کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کر کے جائیں، جو قرضے وغیرہ ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر آپ کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا حج کے دوران انتقال ہو جائے. تو حقداروں کو ان کے حق دے کر جائیں، قرضداروں کے قرض دے کر جائیں، یا تو دے کے جائیں یا کسی کو سونپ کر جائیں، یہ سارے کام کر کے جائیں. سفر کے لیے نکل رہے ہیں، سفر کی دعا پڑھیں 3 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھیں، اس کے بعد جو سفر کی نارمل دعا ہے، عام دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم حبنا لینا سفرنا هذا وقضی عنا بعده، اللهم انی اعوذ بک من وعساء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاهل. بہترین دعائیں اللہ کے نبی کی، یہ دعائیں اگر ہم یاد کر لیں اور ہر سفر کے پہلے پڑھیں، تو گویا کہ پورے سفر کا انشورنس ہو جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے آپ ڈال دے رہے ہیں. اے اللہ، میرے سفر میں میری نگرانی کرنے والا تو ہے، میرے بال بچوں کی، میرے مال کی حفاظت کرنے والا تو ہے. اے اللہ، اس سفر کی مصیبت کو ہمارے اوپر آسان کر دے، سفر کی دوری کو کم کر دے. کیا مانگنا ہے آپ نے؟ پورے سفر کی تمام چیزیں اس دعا کے اندر آ گئی. تو سفر پہ آپ نکل رہے ہیں، یہ دعا پڑھ کے نکلیں. اس کے بعد احرام کا نمبر آتا ہے. حج کرنے کے پہلے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے. آج انڈیا پاکستان سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، 90% لوگ حج تمتو کرتے ہیں. حج تمتو کا کیا مطلب ہے؟ پہلے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، احرام سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد جب حج کا ٹائم آتا ہے، تب حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کرتے ہیں. تو بیچ میں ان کو ایک اچھی خاصی گیپنگ مل جاتی ہے، ٹائم مل جاتا ہے، جس میں وہ احرام کی پابندیوں سے حلال ہوتے ہیں. اس حج کو حج تمتو کہا جاتا ہے. آج زیادہ تر لوگ یہی حج کرتے ہیں، یہ سب سے افضل حج ہے. تو حج کرنے سے پہلے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے. احرام کیا ہے؟ موٹے موٹے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حج کی نیت کرنا یا عمرہ کی نیت کرنے کو احرام بولتے ہیں. چونکہ حاجی جو ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، وہ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں پہنتا ہے، تو ان کپڑوں کو احرام کا کپڑا بولا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احرام کے کپڑا پہننے کو ہی احرام باندھنا بولتے ہیں. احرام باندھنا دراصل آپ نے نیت کر لی، اب آپ احرام کی پابندیوں کے اندر آ گئے. اس کا اس کپڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کپڑا اس کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. احرام باندھنے کے تعلق سے ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے حاجیوں کے لیے ایک میقات مقرر کی، اور آپ نے یہ طے کیا ہے کہ اس میقات کو کراس کریں گے آپ تو حالت احرام ہی میں کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو ہر حال میں میقات سے پہلے ہی احرام آپ کو باندھنا ہے. پہلے کے زمانے میں لوگ جب پانی سے جاتے تھے حج کرنے، یا یہاں سے فلائٹس جدہ جاتی تھی، تو جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے. ہندوستان وغیرہ کے لیے جو میقات اللہ کے نبی نے جو مقرر کی ہے وہ یلملم ہے، جو مدینہ سے، جو مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر یمن کے راستے میں. تو اس زمانے میں لوگ فلائٹ پر بیٹھنے کے پہلے ہی احرام باندھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ میقات کراس ہو جاتی تھی، فلائٹ ہی میں کراس ہو جاتی تھی. اب بہت ساری فلائٹس جو ہے مدینہ جا رہی ہیں، زیادہ تر فلائٹس مدینہ جا رہی ہیں، تو مدینہ جانا ہے تو پھر آپ کو احرام کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ مدینہ جائیں وہاں آرام سے رہیں بغیر احرام کے. پھر مدینہ سے جب آپ مکہ جانے لگیں گے عمرہ کرنے کے لیے، تو مدینہ کے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے. موجودہ دور میں اس کا نام ابیار علی ہے، وہاں پہ بہت شاندار مسجد ہے، مسجد ذوالحلیفہ کے نام سے. وہاں باقاعدہ تمام انتظام حاجیوں کے لیے، وہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے. دیکھیے حج اور عمرہ کی نیت بھی کرنی ہے آپ، نیت آپ کو دل میں کرنی ہے، لیکن زبان سے آپ کو جیسے ہی آپ احرام باندھیں گے، آپ حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو عمرہ کرنا ہے، تو آپ کو زبان سے لبیک عمرتن کہنا ہے، لبیک عمرتن کہنا ہے، یہ آپ کو اپنی زبان سے کہنا ہے. باقی تمام چیزوں کی نیت ہمیں دل سے کرنی ہے، حج کی نیت بھی دل سے کرنی ہے، لیکن یہاں زبان سے ایک جملہ کہنے کا حکم ملا ہے، اس لیے ہم کو یہ کہنا ہے. اگر حج کا احرام باندھ رہے ہیں تو لبیک حجتن، اور عمرہ کا احرام باندھ رہے تو لبیک عمرتن. احرام کا جو کپڑا ہے، مرد حضرات دو بغیر سلی ہوئی چادر پہنیں گے، عورتیں کچھ بھی پہنیں گی، شرط یہ ہے کہ ان کا کپڑا جو ہے وہ پاردرشی نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، بے حیائی والا نہ ہو، زیب و زینت والا نہ ہو. نارمل کپڑے پہن سکتی ہیں، کسی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتی ہیں حالت احرام. چونکہ آج کے زمانے میں جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ایک وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، ان کا ایک ٹور ہوتا ہے، اتنے دن میں ان کو واپس آنا ہے، جانے کا ٹکٹ بنا ہوتا ہے، آنے کا ٹکٹ بنا ہوتا ہے. اب مان لیجیے عورت اگر اس کے ایام آ گئے، عورت کے مینسس شروع ہو گئے، تو پھر پرابلم شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور طواف بھی نہیں کر سکتی، تو بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو سکتی. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ گولیاں آتی ہیں، دوائیں آتی ہیں، اس کو اور تاخیر سے آئے، عورتوں کو مینسس تاخیر سے آئیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عورت ایسی دوائیں استعمال کر کے حج کے سفر پہ نکل لی تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے ہی آپ احرام کی نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، وہی سے آپ کو تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ کو پکارنا ہے با آواز بلند، زور زور سے پکارنا. عورتیں بھی پکاریں گی لیکن آہستہ سے پکاریں گی، مرد حضرات کو زور سے پکارنا ہے. اچھا اس کا ترجمہ ذرا سا دیکھیے، اس پر غور کیجیے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حج کرنے والا گویا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں اپنے ٹیلنٹ کی بدولت نہیں آیا ہوں، یہ میرا کمال نہیں، تو نے بلایا تو اس لیے آیا ہوں، تیری دعوت پر آیا ہوں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری دعوت کو میں نے قبول کیا ہے، اے اللہ تو نے بلایا میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حج کرنے والا در حقیقت اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس لیے حاجیوں کو ضیوف الرحمان بھی کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. یہ تلبیہ آپ کو کب تک پکارنا ہے؟ جب تک آپ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو جاتے. جیسے ہی آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑ گئی، مسجد حرام میں آپ داخل ہو گئے، اب آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. احرام کی حالت میں کچھ چیزوں کی پابندی ہے، کچھ کام آپ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے بتایا کہ دو بغیر سلی ہوئی چادریں مرد کو پہننی ہے، مرد سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتا ہے احرام کی حالت میں. اسی طریقے سے بال نہیں کاٹ سکتے آپ حالت احرام میں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، شادی کا پیغام نہیں دے سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، بیوی سے ولگر باتیں نہیں کر سکتے. مرد کے لیے سر ڈھانکنا بھی منع ہے حالت احرام میں، لیکن اگر دھوپ وغیرہ ہے تو چھتری استعمال کر سکتے. عورت کے لیے چہرہ ڈھانکنا منع کیا گیا ہے، وہ نقاب نہیں پہنے گی، لیکن اگر غیر محرم مرد گزرے تو اپنے کپڑے وغیرہ سے، دوپٹے وغیرہ سے اپنا چہرہ ڈھانک سکتی ہے، لیکن نقاب نہیں پہنے گی، دستانہ نہیں پہنے گی. حالت احرام میں نہا سکتے ہیں، سر وغیرہ دھو سکتے ہیں، کپڑا بدل سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں احرام کا کپڑا وہی کپڑا پہننا، اس کو چینج نہیں کرنا، میلا ہے کچیلا ہے، لیکن وہ کپڑا بدلنا نہیں ہے، بدل سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، کپڑا بدل بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مسجد حرام میں آپ داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، اب آپ دعا پڑھیں. جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے. جیسے ہی خانہ کعبہ نظر آ جائے، آپ تلبیہ بند کر دیں گے، اب آپ طواف کریں گے. یہ عمرے کا طواف ہے، یہ پہلا طواف ہے، آپ اسٹارٹنگ کر رہے ہیں، اس لیے اس طواف کا نام طواف قدوم ہے. قدوم کا مطلب ارائیول، آپ مکے میں آئے ہیں، آتے ہی آپ کو یہ طواف کرنا ہے. طواف کے لیے وضو شرط ہے، یہ بات یاد رکھیے. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو بنا لیں، اور اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو جہاں سے طواف آپ کا رکا ہے وضو کر کے آپ دوبارہ وہیں سے طواف اپنا پورا کر سکتے ہیں. پہلے طواف میں اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، استباء. استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی اوپر کی چادر ہوتی ہے، تو اس چادر کے بیچ کا حصہ داہنی بغل کے نیچے سے نکال کے چادر کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا جائے، یعنی دایاں کندھا آپ کا خالی رہے گا، ننگا رہے گا، اور داہنی بغل کے نیچے سے آپ کو چادر نکالیں. اس عمل کو کہا جاتا ہے استباء، اور یہ عمل آپ کو صرف پہلے طواف میں کرنا ہے، باقی کسی طواف میں آپ کو نہیں کرنا ہے. اس پہلے طواف میں ایک اور خاص کام آپ کو کرنا ہے جو مردوں کے لیے ہے، کہ شروع کے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے پہلوانوں کی طرح تھوڑا سینہ تان کے جلدی جلدی چلنا ہے، اس کو رمل بولتے ہیں. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، تو بہت دنوں کے بعد صحابہ کرام مدینہ سے مکہ آئے تھے، تو جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، موسم اور آب و ہوا چینج ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. صحابہ کرام کی طبیعت بگڑ گئی، ان کو فیور ہو گیا، بخار ہو گیا. اب مکہ کے کافروں نے تانا دینا شروع، دیکھو یہ لوگ باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے گئے تھے، محمد کا دین انہوں نے قبول کیا، دیکھو اب ہمارے معبودوں کا عذاب نازل ہو رہا ہے ان کے اوپر، دیکھو ان کو بخار ہے، بدن میں کمزوری ہے، بیمار ہیں یہ لوگ. اس موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جب طواف کرو تو شروع کے 3 چکروں میں اس رمل کرو، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے جلدی جلدی دوڑو. بعد میں مکے سے تمام کافروں کو نکال دیا گیا، مکے میں آج صرف مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک بھی مشرک نہیں رہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی ہم کو یہ کام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کیونکہ نبی نے کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے حدیث میں کہتے ہیں کہ اب ہمیں رمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رمل کا جو ریزن تھا، جو سبب تھا، جو وجہ تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. اب مکہ میں کوئی کافر اور مشرک نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے اس لیے ہم کو یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ 7 چکر لگائیں گے خانہ کعبہ کا، جس کو ہم طواف بولتے ہیں. طواف کی اسٹارٹنگ آپ کریں گے حجر اسود سے. حجر اسود اگر آپ جگہ ہے، گنجائش ہے، تو آپ اس کو چومیں گے، کس کریں گے، بوسا لیں گے اس کو. اگر چوم نہیں سکتے، بہت بھیڑ ہے، ہاتھ لگا سکتے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومیں گے. اگر ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو چھڑی وغیرہ اگر آپ کے پاس ہو تو چھڑی سے اس کو ٹچ کر کے چھڑی کو چومیں گے. اور اگر اتنی بھیڑ ہے کہ آپ کی چھڑی بھی وہاں تک نہیں جا سکتی تو صرف ہاتھ سے اشارہ کریں گے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چومیں گے نہیں. یہ حجر اسود کے پاس آپ کو یہ عمل کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ کا طواف اسٹارٹ ہو رہا ہے. حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا ہر آدمی کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ باقی طواف کے سات چکروں کی جو سات الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور بہت ساری کتابوں میں بیان کی گئی ہے، ان دعاؤں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بہت سارے حاجی بیچارے انہیں چکروں میں چکرائے رہتے ہیں۔ اتنی ساری دعائیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کو جتنی دعائیں یاد ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان سات چکروں کی اللہ کے نبی نے کوئی مخصوص دعا نہیں سکھائی۔ حجر اسود کے بعد جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچے تو اگر گنجائش ہو تو رکن یمانی کا استلام کریں گے، استلام کا مطلب ہاتھ سے ٹچ کریں گے، صرف ہاتھ سے ٹچ کریں گے، نہ چومیں گے، نہ ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھ کو چومیں گے، نہ چھڑی لگائیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اگر گنجائش ہے تو ہاتھ لگائیں گے رکن یمانی کے پاس، خانہ کعبہ کا جو دوسرا کونا ہے، ایک کونے پر حجر اسود، دوسرے کونے پر رکن یمانی، تو رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں گے۔ اگر آپ ہاتھ نہیں لگا پا رہے تو آپ ایسے ہی گزر جائیں گے، وہاں پر آپ کو کوئی اشارہ وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس، خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کا جو گیپنگ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے نبی سے خاص دعا کرنے کا ثبوت ہے۔ وہاں پہ آپ گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کیجیے اگر آپ کو موقع ملتا ہے۔ ویسے تو حج کے ٹائم بہت رش ہوتا ہے، لیکن اگر بائی چانس بائی لک اگر آپ وہاں تک پہنچے تو اس مقام پر خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کا جو مقام ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اس جگہ خانہ کعبہ کو ٹچ کر کے آپ جتنی چاہے اتنی دعائیں کر سکتے ہیں۔ سات چکر آپ کے پورے ہو گئے، طواف آپ کا مکمل ہو گیا۔ طواف کرنے کے بعد اب آپ دو رکعت نماز پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ آپ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں گے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس آپ کو جگہ مل گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ ملتی ہے تو پڑھیے، اگر رش ہے تو پورے مسجد حرام میں آپ کہیں پر بھی یہ دو رکعت نماز پڑھیں گے، اور یہ دو رکعت نماز آپ بہت ہلکی پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ طواف کے بعد اب آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، اسٹارٹنگ آپ کو کرنی ہے صفا سے۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھیے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیجئے، دونوں ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر پڑھنے کے بعد، تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ پڑھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ اپنی زبان میں جو بھی اللہ سے مانگنا ہے آپ دعا، پھر اس کے بعد آپ صفا سے مروہ جائیں۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں دو گرین سگنل ہیں، ان دونوں گرین سگنلز کے بیچ میں مرد حضرات کو جلدی جلدی دوڑ کے صحیح کرنے کا حکم ہے، باقی راستے میں آپ سکون اور آرام سے چلیں گے۔ اس طریقے سے صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دو چکر، اس طریقے سے آپ سات چکر لگائیں گے۔ اس کے بعد طواف کر لیا آپ نے، صحیح کر لی، اب آپ اپنے بال کٹوا کے حلال ہو جائیں، آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ کو حج کرنا ہے، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ مکہ میں ہیں تو ہوٹل میں آرام سے رہیے، پانچوں ٹائم کی نماز اگر آپ کا ہوٹل حرم سے قریب میں ہے تو بھی، اور دور ہے تو بھی کوشش کیجئے کہ آپ نماز مسجد حرام میں پڑھیے، اس لیے کہ مسجد حرام میں ایک ٹائم کی نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے۔ اگر بہت دور ہے، آپ کمزور ہیں، نہیں جا سکتے، الگ بات ہے، آپ ہوٹل میں پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ حرم میں نماز پڑھیں۔ اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ طواف بھی چاہیں تو طواف بھی کر سکتے ہیں، تو یہ عبادتیں آپ کی جاری رہیں گی۔ اب آپ کا اگلا کام اسٹارٹ ہوگا حج کا، جو آٹھ ذوالحجہ کو شروع ہوگا۔ بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں مسجد عائشہ ایک جگہ ہے، مقام تنعیم کے پاس مسجد عائشہ ہے، وہاں سے وہ جا کے بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ ایک تو اپنا عمرہ کر لیا، اب ابا کا عمرہ کر رہے ہیں، اما کا عمرہ کر رہے ہیں، خالہ کا عمرہ کر رہے ہیں، چاچا کا عمرہ کر رہے ہیں، دادا کا عمرہ کر رہے ہیں، بار بار عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ عمل کیسا ہے؟ اور خاص طور سے مسجد عائشہ کے پاس سے جا کے کریں۔ اصل میں جب اللہ کے نبی حج کرنے کے لیے گئے تو آپ کی بیوی ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے تھوڑی دور پہلے ایک جگہ پڑتی ہے شریف، وہاں پر ان کو حیض آ گیا، تو اللہ کے نبی نے، وہ پریشان ہو گئی کہ سارے لوگ تو حج کریں گے میں حج نہیں کر سکتی، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہیں اتنا غمگین ہونے کی اور رونے کی اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نیچرل مجبوری ہے جو تمام عورتوں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اس حالت میں، حالت حیض میں تم نماز نہیں پڑھو گی، طواف نہیں کرو گی، باقی سارا کام تم کرو گی، منا کے اندر جاؤ گی، عرفات کے اندر جاؤ گی، مصطفیٰ میں جاؤ گی، کنکری مارو گی، سارے کام تم کرو گی، صرف تم کو طواف نہیں کرنا ہے اور نماز نہیں پڑھنا۔ جب یہ حلال ہو گئی، جب یہ پاک ہو گئی حیض سے، تب اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ مقام تنعیم سے یہ احرام باندھ، تو اسی کو بنیاد بنا کے لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو یہ کیس تھا، یہ ایک اسپیشل کیس تھا، یہ خاص معاملہ تھا کہ انہوں نے چونکہ وہ طواف نہیں کر پائی تھی، حالت حیض میں تھی، تو جب وہ پاک ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ان کو مقام تنعیم کے پاس سے یہ عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے، ھذا بارک اللہ فیک من البدع فی دین اللہ، یہ بار بار مسجد عائشہ کے پاس سے عمرہ کرنا یہ بدعت ہے، لانه ليس احرص من الرسول ولا من الصحابہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں بن سکتا ہے، کوئی اللہ کے نبی سے زیادہ تو نیک نہیں بن سکتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے زیادہ تو کوئی نیک نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر 19 دن مکہ میں رہے، 19 دن مکہ میں رہے، لیکن آپ نے ایک بار بھی عمرہ نہیں کیا مسجد عائشہ کے پاس۔ ایک سفر میں بار بار بھی عمرہ کرنا یہ مناسب نہیں، کوئی ایک دو بار کر لے تو الگ بات ہے، اور اس کے لیے بھی جہاں وہ ہوٹل میں ہے وہیں سے احرام باندھے گا، اس کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، اور اس عمل کو ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اگر کوئی بار بار مسجد عائشہ کے پاس سے عمرہ کر رہا ہے تو یہ ایک بدعت ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا اللہ کے نبی سے کوئی ثبوت نہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے، نارمل کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، اور آپ کے اوپر جتنی پابندی تھی آپ ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ حج کا احرام باندھیں گے کب؟ 8 ذوالحجہ، بقرعید کی 8 تاریخ، 8 ذوالحجہ کو آپ اپنے ہوٹل سے، اپنے ریزیڈنس سے جہاں آپ آرام کر رہے ہیں، جہاں قیام پذیر ہیں، وہاں سے آپ حج کا احرام باندھیں گے اور آپ نکلیں گے منا کی طرف۔ منا پہنچنے کے بعد وہاں پر 8 ذوالحجہ کو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کو خیمہ الاٹ کیا جائے گا، آپ کا روم الاٹ کیا جائے گا، وہاں پہ آپ آرام کیجیے اور تمام نمازیں اپنے ٹائم سے پڑھیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 رکعت والی نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء کی 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن ہر نماز اپنے ٹائم سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 9 ذوالحجہ آپ کو عرفات پہنچنا ہے، اور یہ عرفات پہنچنے کا کام آپ کو سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے کر لینا ہے، اگر آپ سورج ڈوبنے کے پہلے عرفات میں نہیں پہنچ پائے تو آپ کا حج ہی خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ عرفات کے اندر 1 منٹ کے لیے ہی جانا یہ کمپلسری ہے حاجی کے لیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الحج بھی عرفہ، حج عرفہ ہی کا نام، تو عرفات میں آپ کا پہنچنا ضروری ہے۔ عام طور سے حاجی لوگ جب عرفات میں جاتے ہیں تو مسجد نمرہ کے پاس جاتے ہیں، مسجد نمرہ کے پاس جانا یہ بہتر ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ مسجد نمرہ کا جو پیچھے کا حصہ ہے، بہت سارا حصہ مسجد نمرہ کا، وہ عرفات کی حدود کے باہر ہے، وہاں باقاعدہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، عرفات کی حدود کے اندر آپ کو رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں دوسروں کی نقل کرنے کے چکر میں آپ کا پورا ٹائم جو ہے وہ عرفات کی حدود کے باہر چلا جائے، آپ کو وہ پورا کا پورا ٹائم عرفات کے اندر گزارنا ہے، عرفات کی حدود کے اندر گزارنا ہے۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ ظہر کا ٹائم ہوتے ہی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی، ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، ایک ساتھ پڑھنی، اس کے بعد اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک آپ کو عرفات میں رہنا ہے، آپ نے ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، 2 رکعت، اب وہاں پر آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، کوئی سنت نماز نہیں، کوئی نفل نماز نہیں، بس آپ اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دعا کیجئے، فالتو ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم مت اسپینڈ کیجئے۔ یہ حج کا بہت ہی قیمتی ٹائم ہے۔ یہ آج کا پورا دن، 9 تاریخ کا، 9 ذی الحجہ کا پورا دن، اور یہ وہی دن ہے جب پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے گھر میں روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ، اور آپ حاجی کے لیے وہ روزہ نہیں، حاجی کو روزہ نہیں رکھنا ہے، چونکہ حاجی کو طاقت چاہیے، اس کو دن بھر وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اس کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ روزہ صرف غیر حاجی لوگوں کے لیے۔ تو یہ عرفہ کا جو قیام ہے، وقوف عرفہ، بہت ہی حج کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ ظہر کے ٹائم سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک عرفات میں رہنا ہے، اور عرفات کی حدود کے اندر رہنا ہے، وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو اب وہاں سے آپ کو جلدی سے مزدلفہ نکلنا ہے۔ مکہ سے آپ جب نکلیں گے تو پہلے مینا پڑے گا، پھر مزدلفہ پڑے گا، پھر عرفات ہے، تو عرفات سے آپ ریٹرن آئیں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد آپ کو رات میں وہیں آرام کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے اور بوڑھے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد کبھی بھی مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں جو یہ رات گزارنی ہے، یہ کون سی رات ہے؟ یہ 10 تاریخ کی رات ہے۔ 9 گزر چکا ہے، مغرب کے بعد 10 تاریخ اسٹارٹ ہو گئی، یعنی اگلے دن بقرعید کا دن ہے، اگلے دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، تو یہ 10 کی رات ہے۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے، یہ پوری رات آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، وتر کی نماز بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اس رات بہت سارے حاجی لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اللہ کے نبی سے اس رات کسی عبادت کا، کسی تہجد کی نماز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ رات سو کر کے گزاری ہے، آرام کر کے گزاری ہے، آپ آرام کیجیے۔ اس کے بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز آپ پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد جب تھوڑی سفیدی پھیل جائے آسمان پر تو آپ دعا، دیر تک دعا کریں۔ اس کے بعد جب سورج نکلنے والا ہو، سورج طلوع ہونے والا ہو، تو آپ مینا کی طرف چلیں۔ مینا پہنچنے کے بعد 3 جمرات ہیں جن کو ہم لوگ شیطان بولتے ہیں، جن کو کنکری مارا جاتا ہے۔ تو مینا سے جب آپ نکلیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ جمرت الاولى ہے، چھوٹا والا شیطان جس کو بولا جاتا ہے، اس کے بعد جمرت الوسطی ہے، بیچ والا شیطان، اس کے بعد جمرت العقبہ ہے، بڑا والا شیطان۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کو، یعنی بقرعید والے دن، آپ کو پہلے والے شیطان کو کنگری نہیں مارنا ہے، بیچ والے شیطان کو کنگری نہیں مارنا ہے، یہ جو تیسرا والا سب سے بڑا والا ہے، صرف کسی کو کنگری مارنا ہے۔ تو ان دونوں کو کراس کر کے آپ جمرت العقبہ پہنچیں گے اور اس کو کنگری ماریں گے۔ کنگری چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، حدیثوں میں آیا ہے کہ چنے کے برابر۔ بہت سارے لوگ سنا ہے کہ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، بہت بھائیات بات ہے، غلط چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان ہی کو، اوریجنل شیطان کو مار رہے، تو گالی والی بھی دیتے ہیں، اسی میں برا بھلا بھی کہتے ہیں، جوتا چپل بھی اتار کے مارتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ عبادت ہے، ہمیں جتنا سکھایا گیا اتنا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ 7 کنکری ماری جائے، ایک کے بعد ایک ماری جائے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس کے بعد اب آپ جانور کی قربانی کریں گے۔ اب آج تو وہاں کوئی خود سے قربانی کرتا نہیں، وہاں تمام قربانی کے لیے کمپنیاں ہیں، ان کو آپ پیسہ جمع کر دیتے ہیں، آپ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے، یہ کنفرم ہو جائے، شیور ہو جائے کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی، تو آج کے دن کا پہلا کام کنکری مارنا تھا، دوسرا کام قربانی کرنا تھا، اب تیسرا کام آپ کو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بال کٹوائیں گے یا مڑوائیں گے۔ بہتر ہے کہ بال کو مڑوا لیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بال کٹوانے والوں کے لیے ایک بار دعا کی ہے اور بال مڑوانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی ہے۔ تو بال مڑوا لیجئے، ہیرو اور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حج کرنے کے لیے گئے، لاکھوں روپیہ لگا کر گئے ہیں، آپ پورے اپنے بال شہید کروا ہی دیجئے، بہتر ہے، اس میں ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو پورا بال آپ کا جب آپ حلق کروا لیں، اور اگر آپ قصر کروائیں گے، بال چھوٹے کروائیں گے، تو اس میں بھی شرط یہ ہے کہ پورے بال، پورے سر کا بال چھوٹا ہو، ایسا یہ ہیرو ٹائپ کا نہ ہو کہ کچھ ادھر سے چھوٹا ہو گیا، کچھ ادھر سے چھوٹا ہو گیا، آپ کے پورے سر کا بال چھوٹا ہونا چاہیے۔ عورتوں کی جو بال کی چوٹی ہے، اس میں سے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹ لیے جائیں گے، ان کا قصر ہو جائے گا، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ حلق کروائے۔ تو آج یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے، پہلا کام جمرت العقبہ کو کنکری مارنا ہے، دوسرا کام قربانی کرنا ہے، اور تیسرا کام حلق کروانا ہے، بال مڑوانا ہے یا بال کٹوانا ہے، یہی آرڈر ہے، یہی ترتیب ہے. بہتر اور سنت یہی ہے کہ اسی ترتیب سے کام کیا جائے. اگر یہ ترتیب گڑبڑ ہو جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی دم وغیرہ آپ کو نہیں دینا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی ترتیب پر عمل کیا جائے. اب آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے ہیں، آپ احرام کا کپڑا اتار کے سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، کرتا پائجامہ پینٹ شرٹ کچھ بھی پہن سکتے ہیں آپ. لیکن ابھی بھی آپ کے اوپر ایک پابندی باقی ہے، آپ ابھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے. یہ پابندی آپ کی تب ختم ہوگی جب آپ آج کے دن کا چوتھا کام کریں گے، یعنی آپ منا سے مکہ جائیں گے اور مکہ جا کر کے آپ طواف کریں گے. اس طواف کو کہا جاتا ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج، یہ بھی حج کا ایک رکن ہے اور یہ بھی ضروری حج ہے، یہ طواف ہے. تو یہ طواف کریں گے آپ، اور طواف کے بعد جیسا طواف کا طریقہ میں نے بتایا ویسے ہی طواف کریں گے اور صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کریں گے. اب اس کے بعد آپ مکمل طریقے سے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، آپ بیوی سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے کام آپ کو 10 تاریخ کو کرنے. اچھا اب یہ کام کرنے کے بعد آپ کو پھر واپس منا جانا ہے، طواف کر لیا آپ نے پھر منا جائیے، منا میں رات گزاری، اگلے دن فجر کی نماز منا میں پڑھی، پھر جب زوال کا ٹائم ہو جائے تو زوال کے بعد اب آپ کو آج پھر کنکری مارنی ہے. 10 تاریخ کو آپ نے بڑے والے شیطان کو کنکری ماری تھی، آج تینوں کو لائن سے مارنا ہے، پہلے چھوٹے والے شیطان کو جمرۃ الاولا کو، پھر جمرۃ الوسطی کو، پھر جمرۃ الاقبا کو، تینوں کو کنکری مارنا ہے. اور اس میں پہلے والے شیطان کو جب آپ نے کنکری ماری جمرۃ الاولا کو، تو کنکری 7 بار مارنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے قبلہ رخ، قبلہ رخ ہو کر آپ دعا کیجیے، دیر تک دعا کیجیے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے. اس موقع پر دعا کرنے کا اللہ کے نبی سے ثبوت ملتا ہے. اسی طریقے سے جمرۃ الوسطی جو بیچ والا جمرہ ہے، بیچ والا شیطان ہے، اس کو کنکری مارنے کے بعد بھی تھوڑا پیچھے ہٹ کے قبلہ رخ ہو کر کے آپ دیر تک دعا کیجیے، لیکن جمرۃ العقبہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنے کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہیں ملتا. یہ کام آپ کو کب کرنا ہے؟ 11 ذوالحجہ کو، 11 تاریخ کو کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ منا کے اندر آرام کیجیے، نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے، دو دو رکعت کر کے نماز، 4 رکعت والی دو دو رکعت پڑھی جائے گی، قصر کر کے پڑھی جائے گی. پھر 12 تاریخ کو بھی سیم پروسیس، زوال کے بعد آپ کو تینوں شیطانوں کو لائن سے کنکری مارنی، اور 12 تاریخ کو بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے والے شیطان کو کنکری مار کے آپ دیر تک دعا کیجئے، بیچ والے شیطان کو کنکری مار کے دیر تک دعا کیجئے، لیکن بڑے والے شیطان کو کنکری مار کے آپ کو دعا نہیں کرنا ہے. 12 تاریخ کے بعد اب آپ چاہیں تو یہاں سے آپ کا کام پورا ہو گیا ہے، آپ اپنا بوریا بستر باندھ کے مکہ چلے جائیے اور مکہ طواف ودا کر کے اپنے گھر وطن اور واپس جا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو 13 تاریخ کو بھی آپ رک جائیں، اور یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقا، اگر کوئی 13 تاریخ تک وہاں رکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر کہا ہے. تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے ٹائم ہے تو آپ 13 تاریخ کو بھی قیام کریں، لیکن اگر آپ کو 12 ہی کو وہاں سے روانہ ہونا ہے تو سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے منا سے آپ روانہ ہو جائیں. اگر آپ رکتے ہیں تو 13 تاریخ کو بھی سیم پروسیس ہے، جو کام آپ نے 11 کو کیا ہے، جو 12 کو کیا وہی 13 کو کریں گے، تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکری ماریں گے لائن سے، اور اس کے بعد آپ مکہ پہنچیں گے. اور مکہ پہنچنے کے بعد اب آپ جو طواف کریں گے، یہ طواف ودا ہے، یہ آخری طواف ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ طواف کے بعد جب آپ کو روانہ ہونا ہو تب یہ طواف کریں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مکے سے روانگی کے ٹائم یہ طواف ہونا چاہیے، یہ آپ کا مکہ میں آخری کام ہونا چاہیے. اگر آپ کے حج کا شیڈیول ایسا ہے کہ آپ کو مدینہ، بعد میں مدینہ جانا ہے، تو جس دن آپ کو مکہ سے مدینہ جانا ہو اس دن آپ یہ طواف ودا کر کے جائیں، اور یہ آپ کے حج کا آخری کام ہونا چاہیے. یہ تھا مختصر حج کا طریقہ. حج کے طریقے پر ہمارے ناظم صاحب کی بڑی تفصیلی کتاب ہے حج مبرور، وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا نور العین سلفی، ایک مئو کے بہت اچھے عالم جدید عالم ہیں، ان کی ایک پاکٹ سائز کی کتاب ہے حج کیسے کریں، حج کیسے کریں، وہ پتلی سی پاکٹ سائز کتاب آپ حاصل کر لیں، وہ پاکٹ میں آپ رکھ کے کبھی بھی اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. بیچ بیچ میں جہاں جہاں دعا کرنی ہے آپ اپنی زبان میں، اپنی ضروریتیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے آپ دعا کریں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آپ دعا کرنے کے لیے آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ دعائیں مانگیں جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی دعاؤں کو یاد کریں. ایک دعا کی کتاب آتی ہے حسن المسلم پاکٹ سائز, وہ بھی آتی ہے, اس کو اپنے پاس رکھیں. اس میں اللہ کے نبی کی بہترین دعاؤں کو جمع کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں ان کی تاثیر زیادہ ہے, ان کی برکت زیادہ ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن بڑی بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں. تو آپ کوشش کریں اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کو آپ پڑھیں. حج سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آپ غور اگر کریں تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو ملٹی پرپز عبادت ہے. زکات کیسی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے. نماز کیسی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مالی مال بھی لگ رہا ہے آپ کا, 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لگا کے آپ جا رہے ہیں, مالی عبادت بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے. محنت کرائی جا رہی ہے آپ سے, طواف ہو رہا ہے, سعی ہو رہی ہے, یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں جا رہے ہیں آپ, یہ بدنی عبادت بھی ہے. اچھا قولی عبادت بھی ہے, بار بار آپ سے دعائیں پڑھوائی جا رہی ہیں, لبیک پکار رہے ہیں, تلبیہ پکار رہے ہیں آپ. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات کا مطلب بدنی عبادت ہے, اور صلوات کا مطلب قولی عبادت ہے, اور طیبات کا مطلب مالی عبادت ہے. تو حج کے اندر یہ تینوں عبادتیں جمع ہوں گی, یہ حج کی خاص بات ہے. اور حج میں جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے میرے پیارے بھائیوں, وہ یہ ملتا ہے کہ اپنی عقل اور دماغ کو ہم اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں. اگر آپ حج کے کاموں پر غور کریں تو لاجک کام نہیں کرتا ہے. اب آپ غور کریں کہ حج کا احرام باندھا جا رہا ہے 8 ذی الحجہ. مکہ جیسی جگہ کو چھوڑ کے حاجی کہاں جا رہا ہے؟ مینا جا رہا ہے. مکہ میں ایک نماز, ایک ٹائم کی نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر, لیکن حکم مل رہا ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھو اور چلو مینا. وہاں جا کے کرنا کیا؟ کچھ نہیں کرنا ہے, دن بھر وہیں رہنا ہے, 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے بس. اب کوئی لاجک لگائے کہ میں تو آج نہیں جاؤں گا, 1 لاکھ ثواب والی نماز چھوڑ کے میں وہاں کیوں جاؤں, میں یہی رہوں گا, میں کل جاؤں گا, وہاں کوئی کام بھی نہیں ہے, وہاں خالی جا کے سونا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو جہاں جتنا سکھایا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ کو مینا جانا ہے تو جانا ہے. اچھا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے تو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے, کوئی 4 پڑھتا ہے تو غلط ہے. اور یہ 2 رکعت سب کو پڑھنا ہے, جو مسافر ہے اس کو بھی پڑھنا ہے, جو مکہ کا رہنے والا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے, کیونکہ نبی نے ویسے ہی پڑھا. عجیب معاملہ ہے. اچھا آپ دیکھیے 9 تاریخ کو حاجی کہاں جا رہا ہے؟ عرفات جا رہا ہے. عرفات میں پہنچ کے کیا کام ہو رہا ہے؟ 2 ٹائم کی نماز ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھی. اب مان لیجئے کہ اگر ظہر کا ٹائم 12 بجے 12:30 بجے اسٹارٹ ہو گیا تو ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی. اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے 6 بجے. اب 6 گھنٹہ وہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہم یہاں بیٹھ کے نماز بھی پڑھیں گے, اب نہیں پڑھ سکتے. لاجک نہیں لگانا, دماغ نہیں لگانا ہے. دماغ کو گھر رکھ کے آؤ, لاجک کو گھر رکھ کے آؤ. یہاں جو بتایا جا رہا ہے ویسے ہی کرنا ہے. اچھا مزدلفہ پہنچے آپ, مزدلفہ میں رات میں آپ کو سونا ہے, نبی سوئے تھے آپ کو بھی سونا ہے, رات میں عبادت نہیں کرنی. عید کا دن ہے, 10 ذی الحجہ ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جائیے کنکری ماری. اب بیچ میں چھوٹا والا شیطان چھوٹ رہا ہے, اس کے پاس سے گزر رہے ہیں آپ لیکن اس کو کنکری نہیں مارنا. بیچ والے جمرے کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن کنکری نہیں مارنا ہے. ان دونوں کو کراس کر کے آپ کو بڑے والے کو مارنا ہے. یہ 10 ذی الحجہ کی بات بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ کوئی لاجک کام نہیں کر رہی. 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے لیکن 10 کو صرف بڑے والے کو مارنا ہے. جیسا بتایا گیا ویسے کرنا ہے. اچھا اب یہ کنکری مارنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے؟ یہ تو ہم میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. بڑا والا شیطان چھوٹا والا شیطان, وہ شیطان تھوڑی ہے, ایک سمبل ہے, ایک پتھر ہے, ایک نشان ہے. آپ کو حکم دیا گیا آپ کنکری مار رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو پورے حج کے یہ تمام اعمال, ان کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے بندو یہ حج کا یہ سفر اپنی عقل اور دماغ اور سمجھ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا. حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جہاں شریعت کی بات آ جائے, جہاں اللہ کی بات آ جائے, جہاں رسول کی بات آ جائے, اس کے بعد لاجیکل سوال نہیں اٹھانے چاہیے. کہ عقل تو یہ کہتی ہے، دماغ تو یہ کہتا ہے، حج سب سے بڑا سبق ہمیں یہی دیتا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا رسول کہتا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. عقل کیا کہتی ہے، دماغ کیا کہتا ہے، اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. اب آئیے حج کے دوران کی جانے والی کچھ اہم غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو بھائی حج کرنے جاتے ہیں، ایک تو بہت بڑی چیز میں نے جو محسوس کی ہے، فلائٹ پر بیٹھنے کے پہلے ہمارے بہت سارے حجاج کرام مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلائٹ میں جو ٹوائلٹ ہوتا ہے بڑی گندگی ہوتی ہے. اب چونکہ عادت ہے پانی بھرپور استعمال کرنے کی، اور فلائٹ میں پانی جو ہے بہت نامینل استعمال ہوتا ہے، معمولی استعمال ہوتا ہے، تو پیشاب پاخانہ وغیرہ کی اگر آپ کو حاجت ہو تو فلائٹ پر بیٹھنے کے پہلے ہی آپ فارغ ہو جائیں، اور بائی چانس اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پانی کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. وہ پورا فلائٹ کا جو کیبن ہوتا ہے اس کے نیچے وائرس دوڑے رہتے ہیں، اس میں رسک ہے، اگر پانی باتھ روم کے اندر پھیل گیا تو ایک تو گندگی ہوگی، جو جہاز کا فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، آپ کے بارے میں غلط میسج جائے گا، وہ تمام نقصانات تو اپنی جگہ ہے، اور بائی چانس اگر کرنٹ وغیرہ پھیل گیا اور جہاز کی مشینری میں کوئی خرابی آ گئی تو بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز میرے ذہن میں آئی کہ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے تمام حجاج کو چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیں کہ وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جائیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی فلائٹ پر بیٹھنے کے بعد نہ ہو. احرام کے پہلے بہت سارے لوگ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، احرام کی چادر پہننے کے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کا اللہ کے نبی سے کوئی سوال نہیں. اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھا ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھیں. آپ اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ ایسے ہی احرام باندھیں گے، اس کے لیے کسی نماز کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہیں ملتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا کپڑا چینج نہیں کر سکتے، کپڑا میلا ہے کچیلا ہے اس کو چینج نہیں کرتے. احرام کی حالت میں آپ نہا بھی سکتے ہیں، کپڑا چینج بھی کر سکتے ہیں، جو پابندیاں ہیں وہ میں نے بتائی ان سے آپ کو بچنا ہے. عورت کے لیے احرام کے کپڑے کا کوئی خاص کلر نہیں ہے کہ وہ کالے رنگ کا کپڑا پہنے، ہرے کلر کا کپڑا پہنے، کسی بھی کلر کا کپڑا پہن سکتی ہے. بعض لوگ احرام کی حالت میں گھڑی نہیں لگاتے، چشمہ نہیں لگاتے، چھتری کا استعمال نہیں کرتے، یہ سب جہالت کی باتیں استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ میقات سے بغیر احرام کے گزر جاتے ہیں. آپ جانکاری کیجئے کہ ہماری میقات کہاں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی فلائٹ میقات کے اوپر سے گزر رہی ہے اور آپ کو جا کے ڈائریکٹ مکہ جانا ہے. اگر اس طریقے کی سچویشن ہے تو یاد رکھیں کہ میقات سے اگر آپ بغیر احرام کے گزریں گے تو یہ بہت غلط ہو جائے گا اور سنت کے خلاف ہو جائے گا. میقات سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے. بعض عورتیں جو ہیں احرام کی حالت میں دستانہ پہنتی ہیں، دستانہ پہننے سے اللہ کے نبی نے عورتوں کو منع کیا. طواف کے دوران بہت سارے لوگ بہت بلند آواز میں دعائیں کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کچھ لوگ اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ طواف کے دوران ہر آدمی اپنے رب سے اپنی اپنی بات کر رہا ہے، ہر آدمی کا اس کے رب کے ساتھ پرسنل معاملہ ہے، وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے. اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو چھپ کے چھپ کے پکارو، آہستہ آہستہ پکارو. تو بآواز بلند اللہ کا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. طواف کے دوران اگر آپ کی آواز بھی نکلے تو ایک نارمل آواز میں آپ اللہ کا ذکر کریں، دعا وغیرہ کریں، بہت بلند آواز میں دعا کرنا مناسب ہے. خانہ کعبہ کی نارتھ سائڈ میں، اتر سائڈ میں ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہے، اس کو بولتے ہیں حطیم، گولڈ ٹائپ کی دیوار ہے، اس کو حطیم بولتے ہیں. بہت سارے حاجی لوگ طواف کے دوران حطیم کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر سے طواف کرتے ہیں. اگر ایسے طواف کیا ہے تو طواف آپ کا نہیں ہوگا. وہ حطیم دراصل خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ تھا. مکہ کے کافروں نے جب زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ بنایا تھا تو انہوں نے جو حلال کمائی کو اکٹھا کیا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کے پہلے ان کی حلال کمائی ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے گھر میں ہم حرام کی کمائی لگائیں، تو انہوں نے حطیم کا وہ حصہ چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کے باہر چھوڑ دیا. تو آج بھی وہ خانہ کعبہ کے باہر ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الحجر من البیت، اس کو ہجر بھی بولتے ہیں. تو حطیم یا ہجر خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، آپ کا طواف اس کے باہر سے ہونا چاہیے. اگر آپ حطیم کے اندر سے طواف کرتے تو آپ کا طواف صحیح نہیں ہوگا. ہر چکر کے لیے الگ دعا بہت سارے لوگ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا یہ غلط ہے. بعض لوگ رکن یمانی کے پاس بھی جا کے چومتے ہیں, اللہ اکبر بولتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. رکن یمانی کے پاس صرف ہاتھ لگانے کا ثبوت ہے, اور اگر ہاتھ نہیں لگا پا رہے آپ تو پھر وہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے. طواف کے دوران بہت سارے لوگ دوسروں کو دھکا دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. آپ اللہ کے گھر میں گئے ہیں, ایک عظیم عبادت کرنے کے لگے, کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو ایسے بھی حرام ہے. آپ اللہ کے گھر میں, اللہ کے بیت اللہ کے سامنے طواف کرتے ہوئے, ایک عبادت کرتے ہوئے کسی کو تکلیف دیں, یہ انتہائی میرے پیارے بھائیوں نامناسب بات ہے. اللہ کے واسطے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. بہت سارے لوگ طواف کرتے کرتے چونکہ بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف ان کی پیٹھ ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خانہ کعبہ طواف کے دوران آپ کے لیفٹ سائڈ میں ہونا چاہیے, خانہ کعبہ ہر حال میں آپ کے لیفٹ سائڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کے دھکا مکی کے چکر میں اگر آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے تو الگ بات ہے, قصدن اپنی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں طواف کے دوران خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ میں ہونا چاہیے. حجر اسود کی طرف جیسے آپ خانہ کعبہ سے دور سے طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کی طرف اشارہ کرنے کا حکم ہے, تو بہت سارے لوگ دونوں ہاتھ سے اشارہ کرنے لگتے ہیں. ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے, ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے, دونوں ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. صفا اور مروا کی صحیح کے درمیان بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اب وہ صفا کے اوپر جب چڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے کہ قبلہ کی طرف رک کر کے دعا کی جائے, دعا میں جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھائیں. بہت سارے لوگ نماز کی طرح رفع یدین کرنے لگتے ہیں, وہاں ہاتھ اٹھانے, دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اشارہ کرنے لگتے ہیں, یہ سب نامناسب بات ہے. اسی طریقے سے جیسے خانہ کعبہ کے طواف کی ہر چکر کی الگ دعا بنا رکھی ہے, تو صفا اور مروہ کے بیچ میں جو سات چکر لگائے جاتے ہیں ان کی بھی ہر چکر کی الگ دعا بنا کے رکھیے, یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. آپ صفا اور مروہ کے درمیان بھی جو چاہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. عرفات کے میدان میں پہاڑ ہے, اس کو جبل عرفات یا جبل رحمت بولتے ہیں. بہت سارے لوگ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں, کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ہانپ رہے, چڑھے جا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بہت نیکی کا کام ہے, بہت ثواب کا کام ہے. پہاڑ کے اوپر اگر آپ ایسے ہی کہ بھئی اتنی دور آئے ہیں تو تھوڑا اس پہاڑ کے ٹاپ پر چڑھ کے دیکھیں, اس مقصد کے لیے آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو الگ بات ہے, ورنہ اس میں کوئی عبادت یا نیکی یا اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے کہ آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں ہی, یا وہ حج کا کوئی حصہ نہیں. عرفات میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کو ظہر کے ٹائم سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک رہنا ہے, تو وہاں آپس میں بات چیت کم سے کم کریں, زیادہ تر وقت اپنا جو ہے ذکر اور دعا کے اندر گزاریں. مزدلفہ میں بہت سارے لوگ جب پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی سب سے پہلے وہاں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بجائے کنکری چننے میں لگ جاتے ہیں. کنکری آپ راستے میں کہیں سے بھی چن سکتے ہیں, مینا کے راستے میں. بہت سارے لوگ وہ جمرات کو رمی مارنے والی کنکری لاتے ہیں, اس کو پانی سے دھوتے ہیں, زمزم وغیرہ سے دھوتے ہیں, دھونے ہونے کے ثبوت بھی نہیں. پہلے آپ مزدلفہ پہنچیں, پہلے آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے. مزدلفہ میں جو رات گزارنی ہے آپ کو, یعنی 10 تاریخ کی رات, بہت سارے حاجی لوگ اس رات میں بہت دعا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ یہ رات آرام کر کے گزاری جائے. آپ عشاء کی نماز کے بعد بیتر کی نماز پڑھ لیجئے. بیتر کی نماز اگر آپ بغیر پڑھے سوئے ہیں تو رات میں جب آپ کی رات میں نیند کھلے تب بیتر کی نماز پڑھیے. آج کی رات آپ قیام اللیل مت پڑھیے, تہجد کی نماز مت پڑھیے. اللہ کے نبی نے شیطان کو کنکری مارنے کے متعلق فرمایا, انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروۃ ورمی الجمار لإقامۃ ذکر اللہ. شیطان کو جو کنکری مارنے کا حکم ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے. کنکری ہم مارتے اللہ اکبر بولتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کوئی گالی نہیں دیتا ہے, کوئی تیش میں نہیں آتا, کوئی جوتا چپل اٹھا کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. تو رمی جمار کا مقصد اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر سکون اور وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اپنے ساتھیوں سے بھی بتا دیجئے, آپ جو حج کرنے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی بتائیے کہ وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں. اور آپ نے سنا ہوگا یہ جو بھگدڑ بھگدڑ ہوتی ہے عام طور سے منا میں, یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. وہاں میرے پیارے بھائی کو سکون اور وقار کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق آپ کو کنکری مارنا. تو یہ چند اہم غلطیاں جو حج کے دوران کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. اب ایک آخری چیز بیان کر کے ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے. مدینہ جب آپ پہنچیں گے تو مدینہ آپ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس بھی آپ جائیں گے. اس قبر کے پاس جانا یہ کوئی حج کا یا عمرہ کا یا اس سفر کا کوئی پارٹ نہیں ہے, چونکہ قبرستان جانا جائز ہے. آپ مدینہ گئے ہیں, اللہ کے نبی کی مسجد میں گئے ہیں, تو آپ اللہ کے نبی کی قبر پر بھی جا سکتے ہیں, جانا چاہیے. آپ وہاں جائیں گے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ سلام آپ پڑھیں گے. اس کے بعد میں حضرت ابو بکر کی قبر وہیں پر موجود ہے, السلام علیکم یا ابا بکر, یا اس طریقے سے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ, آپ سلام وہاں پڑھیں گے. حضرت عمر کی قبر اس کے بغل میں موجود ہے, آپ اس کے اوپر بھی سلام پڑھیں گے. اس کے علاوہ آپ کو وہاں کچھ نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہو کے دعا وغیرہ کرتے ہیں, یہ انتہائی نامناسب بات. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ اگر ہم گئے ہیں اور اللہ کے نبی کی قبر پر نہیں گئے تو گنہگار ہو جائیں گے, یا مدینہ جا کے اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت, بہت سارے لوگوں نے اس روضے کی یا قبر کی زیارت کو ہی پورے حج کی بنیاد بنا ڈالا ہے, یہ انتہائی نامناسب بات ہے میرے پیارے. ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اللہ کے نبی کی کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ جو حج کرنے کے لیے آئے وہ میری قبر کی زیارت کرے. ہاں, اس مسجد کی زیارت, اس مسجد کی زیارت خاص ہے, اس لیے کہ دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جہاں ہم ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں. ایک مسجد حرام ہے, ایک اللہ کے رسول کی مسجد مسجد نبوی ہے, اور تیسری مسجد آپ کو فلسطین کے اندر جو اب اسرائیل کے قبضے میں ہے, بیت المقدس ہے. یہ تین مسجدیں ہیں جہاں ہم ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں. تو مسجد نبوی آپ جائیں, وہاں زیادہ سے زیادہ آپ نماز پڑھیں. مسجد نبوی میں ایک ٹائم کی نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر صحیح حدیثوں میں بتایا گیا ہے. آپ مدینہ میں جتنے دن رہیں کوشش کریں کہ آپ اللہ کے رسول کی اس مسجد میں نماز پڑھیں, یہ آپ کے سفر کا ایک حصہ ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو ہے 50 ٹائم کی نماز پڑھنا کمپلسری ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہماری حج کمیٹی والے ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ وہاں 8 دن تک مدینہ میں رکھا جاتا ہے, تو 8×5=40 ٹائم کی نمازیں مدینہ میں مل جاتی ہیں. تو یہ حج کمیٹی والوں کا, یہ ٹور والوں کا اپنا حساب و کتاب ہے, یہ اللہ کے رسول کی کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ مدینہ میں جائیں تو 50 ٹائم کی نماز جو ہے 40 ٹائم کی نماز آپ کو پڑھنا وہاں کمپلسری ہے, ایسی کوئی دلیل اللہ کے نبی سے نہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ ہم سب کے, جو لوگ ہمارے بھائی, ہمارے عزیز, ہمارے رشتہ دار اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں, اللہ ان کی حج کو قبول فرمائے. جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ ان کو پھر ایک بار, اللہ جنہوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ ان کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس عظیم نیکی, اپنے عظیم گھر کی زیارت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں میں اپنے نبی کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا کرے. اب آج کے دور میں جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور چلا ہے, عبادتوں کی روح نکلتی جا رہی ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں, عبادت سے زیادہ ان کا سیلفی لینے کی طرف ان کا دماغ رہتا ہے. طواف کے دوران سیلفی لی جا رہی ہے, سعی کے دوران سیلفی لے رہے ہیں, عرفات میں سیلفی لے رہے ہیں. یہ میرے پیارے بھائیوں, نامناسب بات ہے. یہ ایک الگ میٹر ہے کہ تصویر حلال ہے یا حرام ہے, یا کیمرے کی تصویر کا کیا مسئلہ ہے, وہ اس کو ایک طرف جانے دیجیے. فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ حج ایک عبادت ہے, طواف ایک عبادت ہے. اس عبادت کی ایک روح ہوتی ہے, اس روح کو فنا مت کیجیے, اس روح کو برباد نہ ہونے دیجیے. آپ گھر آ کے فوٹو لیجئے, گھر آ کے آپ موبائل کا استعمال کیجئے, لیکن وہاں عبادت کو عبادت کی طرح انجام دیجئے, اس کی روحانیت کو مت نکالیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری عبادتوں کی روحانیت کو برقرار رکھے, اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے, ہمیں ریاکاری سے ہمیں بچائے. آج اس وقت کاروباری حالات کو لے کر ہمارے بنارس کا جو بنکر سماج بہت پریشان ہے, حکومت کی پالیسیوں سے لوگ ناراض ہیں, اور فرقہ پرستی کے بہت سارے مسائل ہیں. ہم ان حالات میں بھی اللہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے کاروبار پر آنے والی تمام مصیبتوں کو حل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے, حلال روزی ہم سب کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس ملک کے امن اور چین کو برقرار رکھیں. یہ ملک جہاں صدیوں سے مختلف مذہب کے ماننے والے ساتھ میں رہتے چلے آئے ہیں, اللہ کرے کہ یہ امن, چین اور شانتی بنی رہے. اللہ ہم سب کو تمام مذہب کے ماننے والے اور ان کو ساتھ میں بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی, ہمارے عبادت خانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ بیت المقدس کے بارے میں بھی خبریں آئی, نیوز میں آیا کہ بیت المقدس میں یہودیوں نے نماز کے اوپر جو ہے روک لگا دی اور کئی ٹائم کی نمازیں مسجد بیت المقدس میں نہیں ہوئی. بہت افسوس اور ایک مسلمان کے کلیجے کو تکلیف پہنچانے والی یہ بات ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے اس عظیم گھر کی, جو ہمارا قبلہ اول ہے, جو خانہ کعبہ کے پہلے ہمارا قبلہ تھا, جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اللہ اپنے اس قبلہ اول کی حفاظت فرمائے. اللہ اس کو توحید والوں کے پاس ان کے قبضے میں دوبارہ دے دے. اللہ ہماری آنکھوں کو اپنے اس عظیم گھر میں, اپنی اس عظیم مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جس طریقے سے, ہمیں سے بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دے اور زندگی میں یہ حالات بھی آئیں کہ ہم سکون کے ساتھ, شانتی کے ساتھ بیت المقدس کی بھی زیارت کریں, اس لیے کہ وہ بھی ان تین مسجدوں میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.